اور روح پاک ہوتی ہے. تو فرمایا فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت سناتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے ان مشرکوں اور نافرمانوں کے مقابل میں جو کفر شرک سے اور گناہوں سے بچتے ہیں ان کا حال ذکر کیا اور ان کے مرنے کی کیفیت بھی بیان کی. فرشتے بشارت سناتے ہیں ان کو تم اس کے مستحق ہو جنت اور سلامتی ہو تم پر, اور وہ پاک ہوتے ہیں اس وقت جس وقت کہ ان کی جانیں ایمان کے ساتھ قبض کی جاتی ہیں. فرمایا یہ نافرمان لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو کفر شرک پر اصرار کرنے والے ہیں اور خدا کی کتاب اور وحی الہی کو کسے کہانیاں کہہ کر ٹال رہے ہیں, یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کے سامنے. تو فرشتے جب ظاہر ہو کر آ جائیں تو وہ تو غیب کا پردہ اٹھ جائے گا, یہ وہ عذاب کو لائیں گے اور پھر تو ان کو موقع نہیں ملے گا, پھر تو زندگی کا موقع ہی نہیں ملے گا. یا تیرے رب کا مخصوص امر آ جائے, حکم تیرے رب کا آ جائے, یعنی عذاب جو قوموں کو دیا جاتا ہے. اب تو اس کا یہ انتظار ہے, پھر اور کیا؟ ہدایت کی تو ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں, پھر بھی یہ کفر شرک پر اصرار کرتے ہیں تو کس کا انتظار ہے؟ فرشتے اترے اب تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. یا رب کا خاص حکم آ جائے, خاص حکم آ گیا تو پھر تو معاملہ فیصل ہو جائے گا, پھر تو موقع نہیں ملے گا. فرمایا اسی طرح کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. پہلے لوگ بھی ایسا ہی کفر شرک پر اصرار کرتے تھے, مخالفت کرتے تھے, حق کو ٹالتے تھے اور نبیوں کی مخالفت کرتے تھے, توحید کو مٹاتے تھے, شرک کی باتوں کو وہ رائج کرتے تھے. وہی باتیں آج کے مشرک بھی کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان سب پر گرفت کی, چھوڑا نہیں ہے کسی کو, لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. خود انسان اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا ہے کہ خود یہ اصرار کرتا ہے کفر شرک پر, برائی پر, تو اللہ تعالی کی طرف سے پھر مور لگ جاتی ہے, تھپے لگ جاتے ہیں اور انسان پھر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے. ظاہر ہے کہ توحید کا انکار کرنا اور قرآن کو کسے کہانیاں کہنا اور اس پر اصرار کرنا اور نبیوں کی مخالفت کرنی, اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنی, شرکیہ کفریہ رسومات کو قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑنا, تو ظاہر ہے کہ یہ خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں. تو فرمایا جو کچھ انہوں نے برائیاں کی تھی فاصابہم, اللہ نے پھر ان کو سزا دی ان اعمال کی وہ جو کرتے تھے. سیات معاملو, جو برے برا عقیدہ برا عمل جو کچھ بھی انہوں نے کیا اللہ نے ان کی سزا دی ان کو. وہاں کب ہما کانو بھی یستازیون, جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے یہ عذاب آئے گا, فلاں چیز آئے گی, ہم نہیں مانتے, آسمان کا ٹکڑا گرا دو, فلاں کر دو, تو جس چیز کے ساتھ یعنی خدا کے عذاب کے ساتھ اور اس کی گرفت کے ساتھ جو کچھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے اسی نے آ کر ان کو گھیر لیا اور وہ دنیا میں بھی ختم ہو گئے, سزا کے مستحق بنے. آگے بھی اپنے آپ کو جہنم کے لیے سب تیاری جہنم کی کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء فذلك فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال الذين اشركوا کان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی چیز کی نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو اس کے سوا اس کے حکم کے سوا اسی طرح کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر کھول کر پہنچا دینا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول اور ان کو حکم دیا یعنی عبد اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اور بچو تاغوت سے پس بعض ان لوگوں میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ان میں سے وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوئی پس چلو زمین میں اور دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے پہلی آیات میں وہی الہی کا ذکر تھا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہوا اس کے دلائل بیان ہوئے الہکم الہم واحد پھر جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی وحدانیت پر ان کی بیماریاں بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کے محاسبے کی فکر نہیں ہے اور دوسری بات ان کے اندر تکبر ہے پھر اللہ تعالی نے دونوں فرقوں کا کے اوصاف اور انجام بیان فرمایا جو مشرک ہیں ان کا کیا انجام ہوگا نافرمانوں کا اور اس کے ساتھ جو متقی لوگ ہیں شرک کفر اور معاصی سے بچنے والے ان کا انجام بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک کی تردید ہے اس سورہ مبارکہ میں بڑی حد تک بیان ہوئی ہے پہلی آیات میں بھی اب یہاں بھی ہے آگے مثالیں بھی آئیں گی اور بھی دوسرے عنوانوں کے ساتھ اللہ تعالی نے شرک کی تردید فرمائی ہے اور اس آیت کے اندر مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی بیہودہ اور لچر دلیلیں جو اپنے شرک کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے وقال الذین اشرکوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا شرک کی بیماری یہ تمام پرانی قوموں میں رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تمام نبی جہاں جہاں بھی دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے تو وہ قومیں کفر اور شرک کی ایک بیماری یہ عام بیماری تھی ہر قوم میں رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں تھیں جن کی نشاندہی اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمائی ہے لیکن یہ بیماری قدر مشترک تھی سب میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے سب سے پہلے اسی بیماری کے بارے میں فرمایا ان عبد اللہ مالکم من الہ غیر ہر نبی نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا تو وہ پہلی بات یہی انہوں نے فرمائی اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تم نے جو الہ بنا رکھے ہیں وہ سب جھوٹ ہے وہ سب غلط ہے اور سب خدا کی بغاوت ہے اور سرکشی ہے اور سب تباہی اور بربادی کا سامان ہے اس کو چھوڑ دو سب نبیوں نے پہلی بات یہ فرمائی اور اس کے بعد جو اور بیماریاں تھیں قوم کے اندر کسی کے اندر کوئی تکبر کی بیماری تھی اس کی بارے میں فرمایا کسی نے تجارت میں خرابی کرتے تھے معاملات کی خرابی تھی کسی میں بد اخلاقی تھی پرلے درجے کسی میں ظلم تھا بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا ان تمام کے بارے میں نصیحتیں فرمائی اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی کی نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے بغیر. یہ دلیل انہوں نے پیش کی. اسی قسم کی آئے سورہ انعام کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی. سورہ انعام کے اندر شرک کی تمام قسموں پر اللہ نے بحث فرمائی ہے اور ذکر کیا. ہر قسم کا شرک جتنا بھی قولی فعلی نظر و نیاز میں عبادت میں اور مال میں جس قسم کا شرک بھی لوگ کرتے ہیں سب کا ذکر ہے. اور وہاں بھی یہ دلیل نے ان ذکر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مشرق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے, نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام ٹھہراتے. یہ جو ہم بعض چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اور یہ حلت اور حرمت کا سلسلہ جو ہم قائم کرتے ہیں, بعض جانور جو مخصوص کرتے ہیں بعض آلیہ کے نام پر, تو یہ گویا خدا کے حکم سے ہی کرتے ہیں. اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کرتے, کیونکہ وہ روکتا نہیں, اس سے منع نہیں کرتا. اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو وہ روک دیتا, ہم نہ کر سکتے. تو جب وہ روکتا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بری نہیں. حتیٰ کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا برہنا طواف کرتے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا, خدا کا حکم ہی ایسا ہے, اس نے یہی حکم دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی, خدا کی ذات پاک ہے بے عیب ہے, وہ کبھی بھی بے حیائی اور برائی کا حکم نہیں دیتا, وہ تو حکیم ہے. یہ تو شیطان کے حکم کی تعمیل تم کر رہے ہو اور ایسی باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہو. یہاں یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اپنی شرکیہ باتوں کو وہ خدا کی مشیت پر ڈال رہے ہیں. جیسا عام طور پر لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے, تقدیر میں یوں تھا. یہ مشرک یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہی ایسی ہے, اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو وہ روک دیتا, ہمارے ہاتھوں کو بند کر دیتا, ہماری زبانوں کو بند کر دیتا. تو جب وہ روکتا نہیں ہے اس طرح تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بری نہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ دلیل پیش کی, یہ نہایت ہی غلط اور بےہودہ دلیل ہے. پہلے اللہ نے اس کا اجمالی ذکر فرمایا, پھر آگے عام قانون کی شکل میں اس کا رد فرمایا. تو گویا کہ اپنے شرک کو وہ یعنی اللہ کی مشیت پر ڈال لیں گے. خدا جو منع نہیں کرتا روکتا نہیں, ہمارے ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ایسے, ہماری زبانوں کو روک دیتا. اگر ہوتی تو معلوم ہوا کہ جب یہ ہم کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے رہے ہیں, یہ بری نہیں. اور نہ ہم جو نظر و نیاز کی جانور جو معبودان کے نام پر نامزد کرتے ہیں, اگر یہ برا ہوتا تو خدا روک دیتا, منع کر دیتا, ہمیں یہ نہ کرنے دیتا یہ کام. تو جب ہم یہ کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے رہے ہیں تو یہ برا نہیں ہے. یہ دلیل مشرکین نے پیش کی, یعنی خدا تعالی یعنی اگر یہ چیزیں بری ہوتی ہمارا اعتقاد بھی اور ہماری یہ رسومات بھی تو خدا ہم کو روک دیتا پکڑ کر عملاً, جب روکتا نہیں یہ ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا عَلَى الَّذِينَ مِنْ کی ہے بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں تسلی کا مضمون بھی آ گیا کہ آپ لوگ گھبرائے نہیں, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اور مومن لوگ یہ بات پہلے مشرک بھی اسی طرح کہتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر غلط ہوتا تو خدا روک دیتا. تو چونکہ اللہ اس طرح روکتا نہیں تو لہذا یہ چیزیں درست اور صحیح ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں. یہ کتنی غلط دلیل ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات کتنی غلط ہے اور نادانی کی بات ہے، یہ ان کی باتیں ہیں کہ اللہ کو یہ کام برا لگتا تو کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آخر ہر ایک فرقے کے نزدیک بعض کام برے ہیں، تمام کے نزدیک برے ہیں، یہی مشرک جو ہیں ان کے نزدیک بھی بعض باتیں بری ہیں اور تمام فرقوں کے نزدیک بری ہیں، پھر وہ کیوں ہونے دیتا؟ کیا خدا عاجز ہو جاتا ہے اس بات سے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر روک دے؟ یہ تو مطلب ہی غلط سمجھا ان لوگوں نے کہ روکنے کا یہ مطلب ہے، روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شخص کی طاقت کو ہی سلب کر دے، برائی کی طاقت ہی سلب کر دے، یہ تو اس کی حکمت کے اصول کے خلاف ہے، اور پھر یہ تکلیف کے خلاف ہوتی یہ بات۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ کرتا ہے انسانوں کو تو کوئی گمراہ نہ ہوتا، لیکن وہ تو جبر کی بات تھی اور جبر تو حکمت کے خلاف ہے، اور خدا تعالیٰ جبر تو نہیں کرتا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور قوتیں عطا فرمائی اور کچھ اختیار دیا اس کو، اینٹ پتھر کی طرح نہیں انسان کو بنایا کہ مجبور محض ہو، اور اسی اختیار کی بنا پر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے انسان کو کاسب بنایا، انسان اعمال کا کسب کرتا ہے، خالق اگرچہ خدا ہے ہر چیز کا لیکن کاسب تو انسان ہے، کسب بندہ کرتا ہے، اور اس کسب کی حد تک اس نے اختیار دیا ہوا ہے اور اس کو سلب نہیں کرتا، سلب کرتا تو پھر تو جبر ہو جاتا کہ کسی شخص کو کوئی بھی جبر تو حکمت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالی نے تمام قوتیں انسان میں پیدا کی، اختیار بھی دیا، اور پھر فرمایا کہ من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کے جی چاہے کفر اختیار کرے، ہاں کفر اختیار کرو گے تو آگے یہ جہنم بھی تیار ہے، اور اگر ایمان کا راستہ اختیار کرو گے تو اس پر خدا راضی ہوگا اور انعام ملے گا۔ یہ سب بات بتلا دی، لیکن اختیار دے دیا اور مجبور نہیں کیا کسی کو کہ ہاتھ کسی کا پکڑ لیا جائے۔ سو مشرکین کا یہ کہنا یہ نہایت دلیل ہے درست، خدا تعالی کا روکنا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ طاقت سلب کر دے انسان، یہ چیز سزا کے وقت ہوتی ہے، شاز و ناظر سزا جس کو دے خدا تعالیٰ تو وہ ایسی بات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے تو وہ قرآن میں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کا جو نیچر ہے فطرت ہے، اس پر اللہ نے تمام کو پیدا کیا، اور وہ فطرت یہ ہے کہ ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال، امانت یعنی یہ صلاحیت اور استعداد اللہ نے ہر ایک دل میں رکھی، کسی کو اس سے محروم نہیں کیا، دنیا میں کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اندر اس کی صلاحیت رکھی، اور پھر یہ آگے دنیا میں آ کر لوگ اس صلاحیت کو اگر خراب کر دیں، برباد کر دیں، تو اس کا نتیجہ ان کی حق بھی برا نکلے گا۔ تو خدا نے ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت کا بیج رکھا ہے، کسی کو اس سے محروم نہیں کیا، یہ فطرت اور نیچر ہے خدا تعالی نے جس پر تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے ایمان، جبر کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہوتا، ایمان وہی ہوتا ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے انسان اس کو قبول کرے۔ تو یہ دلیل بہت غلط ہے مشرکین کی۔ اللہ نے فرمایا حل علی الرسول، نہیں اگر کھول کر پہنچا دینا، رسول جو ہیں وہ جبر سے کسی کو نہیں منواتے کہ جبرن کسی کو کہیں کہ وہ اسلام قبول کرے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، وہ کھول کر پہنچا دیتے ہیں، اگر لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں یا اس کے خلاف غلط باتیں کھڑی کریں تو یہ محض عناد کی بنا پر ہوگا، مشرکین کی یہ بات عناد پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ وہ روکنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم برا کام کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں تو خدا وہیں روک دے پکڑ کر، یعنی طاقت سلب کر دے، یہ نہیں ہے روکنے کا مطلب. اللہ تعالیٰ کے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے یہ دستور پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، دیکھو ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جہاں جہاں بھی جو جو بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، تمام ممالک میں، یہ جو ہمارے ممالک ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے رسول بھیجے، افریقہ کی آبادی ہوں، دوسری جہاں جہاں بھی آبادیاں تھیں، یعنی تمام جگہوں میں اللہ نے رسول بھیجے. اس لیے تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، اور یہ بات اللہ تعالی کے ہر رسول کے ذریعے دنیا میں اللہ نے پھیلائی. ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی پرستش سے بچو، باطل قوت کی عبادت سے بچو. ہر نبی کے ذریعے اللہ نے یہ تعلیم دنیا میں پھیلائی ہے، تو منع تو کیا ہے. یہ منع کرنا جو ہوتا ہے یہ شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ منع کرنا اس طرح نہیں ہوتا کہ برائی کرنے والے کی طاقت ہی سلب کر دی جائے اور اس کے ہاتھ ہی روک دیے جائیں، یہ نہیں مطلب ہوتا. یہ منع کرنا کہ عقل کے ساتھ انسان سوچے، اللہ نے جتنے بھی ذرائع دیے ہیں اور سار یہ حکم دیا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو. شرک بہت بری چیز ہے، کفر بہت مہلک بیماری ہے، اور گناہ مہلک ہے انسان کے حق میں. خدا کی عبادت پر ہی اور اس کی توحید کو ماننے پر ہی نجات ملے گی، اور شرک سے بچنے پر ہی انسان کو بچاؤ حاصل ہوگا. یہ ہر نبی نے منع کیا لوگ شرک سے، واجتنب الطاغوت. منع کیوں نہیں کیا خدا نے؟ لیکن منع کرنے کا مطلب جو مشرک بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہی روک دے، زبانیں بند کر دے، وہ مطلب غلط ہے. یہ عناد کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، تکوینی طور پر نہیں منع کرتا، وہ قانون کے طریقے پر منع کرتا ہے، اور اس نے منع کیا. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں رسولوں نے آ کر شرک کی مخالفت نہ کی ہو اور شرک سے منع نہ کیا ہو. ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، قولی فعلی بدنی مالی نظر و نیاز میں، جس قسم کی بھی عبادت ہو صرف خدا کی عبادت، خدا کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے، یہ شرک اور کفر ہے. اور طاغوت کی پرستش سے بچو، طاغوت یہ طغیان کے مادے سے سرکشی کا مادہ، اور طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ شیطان اس میں داخل ہے، بت اس میں داخل ہیں، اور حقیقت میں طاغوت کا معنی جیسا کہ عام طور پر مفسرین کرتے ہیں، خدا کے سوا جن باطل قوتوں کی پرستش لوگ کرتے ہیں وہ طاغوت ہے. صحیح تعریف طاغوت کی وہ ہے جو ابن ہشام نے اپنی سیرت میں کی ہے، کل ما اضل عن الحق فہو طاغوت، کل ما اضل عن الحق، جو چیز بھی حق سے گمراہ کرنے والی ہو وہ طاغوت ہے. اور اس کے اندر شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ ہڑدنگا کرتے ہیں، اور بچو ہڑدنگے سے، یہ دلی کی زبان کا محاورہ، کیا صاحب کیونکہ دلی کے رہنے والے تھے وہاں کے محاورے وہ استعمال کرتے ہیں ترجمے میں. ہڑدنگا، ہڑدنگا کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے اور کچھ سند نہ رکھے، ایسے کو طاغوت کہتے ہیں، بت بھی شیطان.